prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia, jest 15. Jest to na Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Będzie wniosek o odwołanie Marka Opioły ze stanowiska przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zapowiada szef MSWiA. Sześcioraczki, które przyszły na świat w Krakowie, są w dobrym stanie, ale nadal muszą przebywać w inkubatorach. Sportowy świat żegna Nikiego Laudę, człowieka, który swoją determinacją zapisał się w historii jako legenda Formuły 1. Poseł Marek Opioła powinien wycofać swój spot wyborczy i zwrócić ewentualne koszty użyczenia śmigłowca, uważa szef MSWiA. Przypomnijmy, polityk Prawa i Sprawiedliwości wykorzystał w swoim spocie policyjnego Black Hawka. Na filmie Opioła wychodzi z uruchomionego śmigłowca z napisem Policja i wita się z żołnierzami. Minister Joachim Brudziński zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie wniosek o odwołanie posła ze stanowiska przewodniczącego Komisji do Służb Specjalnych. Merytoryczna praca, chcę podkreślić, dotychczasowa pana posła nie może w żaden sposób tłumaczyć tego bulwersującego opinię publiczną, bulwersującego również policję. Został tu nadszarpnięty wizerunek polskiej policji. Nie możemy na to zezwolić. Wyjaśnień, dlaczego poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Opioła wykorzystał w swoim spocie wyborczym policyjnego Black Hawka, domagają się politycy Platformy Obywatelskiej. Poseł PO Mariusz Witczak przypomina, że Black Hawki zostały kupione i przekazane policji, żeby dbało o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego, jak informuje, są wnioski, żeby sprawą zajęła się Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Komisja Wyborcza. Jeżeli te helikoptery albo są taksówką powietrzną, albo są jakimś gadżetem w spocie reklamowym, no to sytuacja jest kuriozalna i skandaliczna. Kosztują te helikoptery dużo, dużo pieniędzy polskiego podatnika. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk w liście do posła Opioły napisał, że czuje się zbulwersowany i oszukany. Jak wyjaśnił w piśmie, w którym polityk PiSu zwrócił się do policji o udostępnienie mu śmigłowca, wyraźnie było zaznaczone, że przygotowuje materiał na potrzeby działalności przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Nie było mowy o innych celach. Marek Opioła zapowiedział, że przestanie emitować swój spot wyborczy. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Stan sześcioraczków urodzonych wczoraj w Krakowie jest dobry, choć nadal muszą oczywiście przebywać w inkubatorach, informują lekarze. W szpitalu uniwersyteckim przyszły na świat 4 dziewczynki i 2 chłopców. O szczegóły stanu ich zdrowia pytał nasz reporter Paweł Pawlica. Najmniejszy z noworodków waży 890 gram, a największy 400 gram więcej. Dzieci przyszły na świat 11 tygodni przed terminem. Konieczny był zabieg cesarskiego cięcia. Kierownik oddziału neonatologii krakowskiego szpitala profesor Ryszard Lauterbach zaznaczał, że dzieci czują się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Wykazują cechy niedojrzałości zarówno układu oddechowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego, typowe dla wcześniactwa. Pierwszy kontakt z dziećmi mieli już rodzice, którzy wybrali imiona dla swoich pociech. To Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Nela i Malwina. Jedno dziecko udało mi się dotknąć już wczoraj. Dzisiaj miałam okazję poznać i dotknąć pozostałe dzieci. Pierwszy moment dotknięcia i no to jest niezmierne wzruszenie i to serducho samo się do wszystkich podzieliło. Klaudia i Szymon Marcowie z Tymanowej mają już jednego 2,5-letniego syna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rośnie liczba krajów domagających się od Niemiec reparacji wojennych, pisze publicysta dziennika Die Welt Sven Felix Kellerhoff. Miejmy nadzieję, dodaje, że w Europie nie dojdzie do nowej wojny i że nawet aktualne roszczenia Polski i Grecji tego nie zmienią. Dziennikarz przypomina także stanowisko niemieckiego rządu, w którym zaznaczono, że wszystkie roszczenia reparacyjne zostały ostatecznie zamknięte traktatem z 1990 roku. Odnosząc się do tych słów, poseł Arkadiusz Mularczyk, który zajmuje się sprawą odszkodowań od Niemiec, mówi, że zbrodnie wojenne nigdy się nie przedawniają i dodaje, że raport w sprawie strat wojennych Polski będzie gotowy na 1 września. Jego zdaniem może będzie to dobry moment, żeby przekazać go stronie niemieckiej. Polityk uważa, że Niemcy mogliby utworzyć fundusz i przekazywać pieniądze na rzecz edukacji, służby zdrowia czy infrastruktury w Polsce. Sportowy świat w żałobie po śmierci 3-krotnego mistrza świata Nikiego Laudy. Legendarny kierowca Formuły 1 zmarł w wieku 70 lat. Niki Lauda przeszedł do historii m.in. ze względu na swoją ogromną determinację. W 1976 roku uczestniczył w bardzo poważnym wypadku. Został dotkliwie poparzony, miał uszkodzone płuca. Mimo to po 6 tygodniach wrócił do rywalizacji i przegrał walkę o tytuł z Jamesem Huntem zaledwie 1 punktem, mówi były pilot rajdowy, komentator sportowy Grzegorz Gac. W dzisiejszych czasach taki wypadek jak Niki Laudy, że mijają dziesiątki sekund, a żadna pomoc nie nadjeżdża, nie byłby możliwy. Reakcja służb porządkowych byłaby dużo, dużo szybsza niż było to w tamtych czasach.

like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't go. Przy mikrofonie Kuba Różyło, witam i zapraszam na audycję Tony z Betonu, audycję o hip-hopie i gatunkach pokrewnych, chociaż z tymi gatunkami to różnie bywa, na co przykładem jest nagranie, które usłyszeliście przed momentem, Old Town Road od Lil Nas X'a, młodego rapera z Atlanty, dookoła którego zrobiło się bardzo głośno właśnie w związku z tym utworem i też z pewnym problemem z klasyfikacją tego utworu. Old Town Road, wielki hit początku tego roku, pojawił się na listach Billboardu zarówno w kategorii rap R&B, jak i w kategorii country, z którego później został usunięty przez mocodawców ze względu na to, że miałoby w nim być trochę za mało country. Decyzja ta została uznana przez wielu za rasistowską i ostatecznie włodarze Billboardu wycofali się z niej, ale jakiś tam niesmak pozostał. Tak czy siak, trochę rapu, trochę trapu, trochę country, tym dzisiaj rozpoczęliśmy, a sukces tego utworu pewnie jeszcze będzie się napędzał i nakręcał, bo właśnie na dniach ukazał się klip do niego z ogromną liczbą tak zwanych cameos, czyli niespodziewanych gościnnych występów przeróżnych gwiazd i już bije on rekordy na YouTubie. A ja, pozostając w klimacie kowbojskim, jeszcze na moment zagram wam numer o butach, które do jazdy konnej pasują idealnie. Raperka Blimes i producent Redinio w nagraniu, które Annie Mac w radiu BBC One nazwała najgorętszym nagraniem na świecie. I czuć w tym nagraniu rzeczywiście duch starych rzeczy od Missy Elliott i Timbalanda. Posłuchajcie Snake Skin Boots, jeszcze na chwilę trochę motywów z Dzikiego Zachodu. Yeah, yeah. Can't fake the funk, baby. Virginia Blimes. Shit feels so soulful, man. Yeah, yeah, take me back. Cuddle bug, huddled up, round a spliff, looking for another puff. Thought that you were lapping me and runner up. Say it twice, but I never stutter, bruh. Fuck it up. Run amok like a puddle jump, shake it loose. Mama say no, gotta break the rules. Take a cut, make it move, never do our waiting cues. Dangerous, she's the epitome of steez, put the blatant use. You can't fake the truth, can't stay in one place, so it's made to move. Papa was a place on way too smooth. Got shark skin suit with snake skin boots. You can't fake the truth. Can't stay in one place. I was made to move. Papa was a player, so way too smooth. Got shark skin suit with the snake skin boots. Tell him everybody move. Tell him make that body move. Tell him yeah, yeah. Got the shark skin suit with the snake skin boots. She move, caught a vibe like a parking ride. Every time I walk inside, they act alive. Pantomime, you know I handle mine. So you got an axe to grind, cause you tend to blow it like a dandelion. Out to the rooster squad, can shoot your shot. The new keep talking all that shit, you so vocal. Waving at me, you so coastal. Let's hang in your room like posters. You can't fake the truth, can't stay in one place, so it's made to move. Papa was a place on way too smooth. Got the shark skin suit with the snake skin rules. Clip my wings. Move. było nagranie Blime Siredinio, Snake Skin Boots, a skoro taki temat się nawinął, to jeszcze jedno nagranie, które traktuje o butach, których noszenie, których nieekologiczny charakter nie jest przeze mnie polecany, ale jeżeli ogranicza się to tylko do tekstów piosenek, to jak najbardziej okej. Okay. Mowa o utworze, w którym pojawia się Crocodile on My Feet, czyli buty ze speaker boxu Outkastów. Girl, you cut up. Fresh and that's a Tito, hummer bone with no suspenders, my torpedo, your libido need to check. Chip, chop it up, shoot the breeze. I'm your R-O-L-E-I-D-S, release the squeeze, or release the keys to the shackles on her wrist. She can tackle some of this, smack on some of this. Dick Tracy, arrest her, book her, finger print your hooker. You took her to the club and now her body's full of liquor. Off that butterscotch, snops and Bailey's Irish cream. She's a damsel in distress, impressed with stylish things. What you mean? Chip, chop it up, shoot the breeze. In the parking lot, we primp, crooked booty to the scene. Where it's like a girl on my feet. A pair of jeans and a leotards, I gotta start by complimenting you on your physique. You unique, you best believe I'm gonna see. Once I speak, spoke, spit, spatter, spat, and I'm acting just like that. But it take years of perseverance and experience to get the cat. So why don't I chase the Tennessee down with some of that on your back like a cheerleader missing the final stats. As we strut, skip the line, through the glass window glance, we look fine right on time. As we step in the place, the nursery's crunk, we've come to play. Everybody's watching, cause the first just hit the dough. While the gators creep and crawl, it's all so wicked across that flow. To the VIP where we proceed to give you what you need. Throw your hands up if you feel me. Throw your hands up if you feel me. That's your well designed. Nagranie z płyty Speaker Box z 2003 roku, Outkast, a właściwie to Big Boy, bo wówczas panowie z Outkastu postanowili wydać podwójny album, za który odpowiadali we dwóch, ale każdy z nich jakby tworzył tylko jeden z tych krążków, a drugi z raperów ewentualnie pojawiał się gościnnie na swoich albumach. dosyć tematu dzikiego zachodu, ale teraz będzie dziki zachód w Polsce, czyli Szczecin, bo rap z tego miasta. Tak się składa, że ostatnio w Tonach z Betonu często obchodzę różne rocznice, a wczoraj była, dzisiaj jest kolejna ku temu okazja, ponieważ wczoraj była 15. rocznica ukazania się drugiej płyty Łony i Webera, czyli Nic Dziwnego, płyty, która można powiedzieć, że ugruntowała silną pozycję tego duetu na polskiej scenie, chociaż moim zdaniem nie przewyższała debiutu, jeśli chodzi o poziom. Nie zmienia to faktu, że sporo klasycznych hip-hopowych nagrań na tej płycie się znalazło i jest to dobra okazja, żeby do nich wrócić dzisiaj. Nie ufajcie Jarząbkowi, czyli nagranie o złośliwym, czy może nie złośliwym, ale podstępnym Jarząbku, który siedzi w każdym z nas. Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich chłonąc tak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal, więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny Wiesław. Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Gdy płynie pochwałista o nas i przy nas, my tracimy dystans i pierw nam się w łepetynach. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda, odtwarzamy to, co Jarząbek wcześniej nagrał. Zresztą trudno ganić go za koniunkturalizm, bo im gorzej z nami, tym on gorliwiej nas chwali. A z kolei w razie niepowodzeń go tu wieści przynieść o tym, kto na drodze poukładał nam świnie. I na szczyt genetyki nasz Jarząbek się wspina, czyniąc tak, że z wieprzowiny robi się wołowina. On nigdy nie straci rozsądku i nawet jeśli oko wypadnie temu Jarząbku, popełniamy błąd tu, myśląc, że zamilknie. On dalej będzie nam dowodził, kto dla nas jest wilkiem. A gdy kiepski i pochmurny dzień jest, nasz Szekspir ułoży nam wiersz na pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to wszystko jak słowik. W każdym razie nie ufajcie Jarząbkowi. No, no, słucham. A ten Jarząbek to nie był przypadkiem Wacław? Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. To był Łona i Weber z płyty Nic Dziwnego. Łona bardzo lubi sięgać po klasyki perelowskiego kina. Jeszcze dzisiaj coś z tej płyty zagram, no bo tak jak mówiłem, jest dobra okazja. Wczoraj 15-lecie ukazania się drugiej wspólnej płyty tego duetu ze Szczecina. A z kolei w najbliższy weekend w Warszawie bardzo ciekawe wydarzenie. Mówiłem już o nim przed paroma tygodniami bardzo szeroko, więc dzisiaj tylko tak w skrócie. Impreza Rap Knockout. Pierwsza od lat bitwa w takim formacie na polskiej scenie. Wszyscy przyzwyczajeni są, wszyscy, którzy śledzą hip-hopowe pojedynki na rymy, przyzwyczajeni są do formy freestyle'owej, czyli pojedynków, w których raperzy walczą na spontanicznie wymyślone teksty, na teksty tworzone na poczekaniu, na bieżąco. Natomiast format bitwy Rap Knockout zakłada przygotowanie wcześniej materiału na przeciwnika, którego też zna się już od dłuższego czasu, więc ma się sporo przestrzeni, żeby rozłożyć swój materiał na bardzo szczegółowe i zniuansowane kwestie. W ten weekend w klubie Iskra w Warszawie w sobotę odbywa się ta impreza. Walczyć będzie m.in. Vena z VNM-em, czyli dwie postaci, które są bardzo znane na polskiej rapowej scenie i nie kojarzone z battle rapem, a raczej z normalnym takim studyjnym z normalną muzyką tworzoną dla szerszego odbiorcy, więc jest to o tyle ciekawa kwestia, że do tej pory bitwy rapowe raczej były kojarzone z podziemiem hip-hopowym, z artystami, którzy dopiero się wybijają, a w tym wypadku mówimy o naprawdę czołowych postaciach rapowej sceny w Polsce w ogóle. Vena i VNM będą walczyć o 20 tysięcy złotych. Oprócz nich podczas tej imprezy będzie można zobaczyć też dominatora ostatnich lat sceny freestyle'owej, czyli Filipka i kilku innych raperów. Wydaje mi się, że jest potencjał, żeby była to ciekawa impreza. Ja trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. W Stanach Zjednoczonych ten format bitew z przygotowanym materiałem już dawno wyparł bitwy freestyle'owe, bo po prostu jest bardziej spektakularny. Można tam i freestyle'ować, można mieć tam napisane rzeczy, po prostu znacznie więcej można zrobić w ramach tej konwencji. Także przypominam, że to już w ten weekend i mam jedną wejściówkę do rozdania na tę imprezę. Jako, że walczą VNM i Vena, to pytanie będzie dotyczyć ich. Jeszcze tylko taka kwestia techniczna, że o odpowiedzi proszę w prywatnej wiadomości na fanpage'u Tony z Betonu. A pytanie brzmi, jak nazywa się pierwsze wspólne nagranie, jakie popełnili razem VNM i Vena? Pochodzi ono z mixtape'u Na szlaku poczek VNM-a. Dodaję taką adnotację, ponieważ sam miałem wątpliwość co do dwóch utworów, a w ten sposób myślę, że rozwiewam wątpliwości. Więc kto pierwszy odpowie poprawnie na to pytanie, ten otrzyma wejściówkę. Teraz przechodzimy do najgłośniejszej premiery zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o muzykę hip-hop. Tyler, The Creator, płyta Igor. Kolejny krok po płycie Flower Boy w kierunku odległym od hip-hopu, mniej rapowania jest na tym albumie, coraz więcej motywów soulowych, chociaż są też momenty takiego mocnego syntezatorowego grania. Jednym słowem, kolejny świetny album od Tylera i nie ma co dłużej o tym gadać, tego trzeba słuchać. Dwa nagrania z płyty Igor. I said, don't leave. are, girl. Don't I'll need. Ayo. I wanna talk, I wanna call you and talk. I wanna walk to your front door and knock. After I stalk, my vehicle drive to your city, cause we live an hour apart. Land at your driveway and put it in park. Then do the third line of this verse, then back to my house and we pack up our bikes and we rock through the park, chase the sun. God, that's all I want, other than air, oxygen and financial freedom. Yeah, I want your company, I need your company. I want you to vote for me, I can maneuver without you next to me, it's so complex to me. What do you need? Do you need bread? Do you need this? Do you need... Do you need to be alone? I can wrap this up and get the fuck away instead. What is your wish? It can be granted. You're number one on my list. See, I'm Santa. Where's Rudolph? You're parasitic. I do not have some control. I am starting to wonder. Is this my free will or yours? Find your way to me. A to B, not something that I hate to see. A to Z, now son, I'm on a cake to breathe. Fun a thon, I just know, but I'ma take a breathe. To były dwa nagrania z nowej płyty Tylera The Creatora, z kolejnego świetnego albumu w jego dorobku. Najpierw Earthquake z gościnnym udziałem Playboya Cartiego, później Puppet ze świetnym gościnnym występem Kanye Westa. Konkurs już rozstrzygnięty, więc proszę nie piszcie kolejnych poprawnych odpowiedzi. Nagranie Nie chcesz ze mną bifu. To była pierwsza współpraca VNM-a i Weny. W weekend okaże się, który z raperów bardziej powinien bać się konfrontacji ze swoim przeciwnikiem, chociaż powiem wam, że podczas rozdania popkillerów ostatnio spotkałem Wenę i spytałem go właśnie o to starcie, jakie nastawienie, i ewidentnie widać, że nie traktuje on tego aż tak poważnie, jak by się chciało. Może to kwestia tego, że VNM i Wena są bardzo dobrymi kolegami i nie ma między nimi tej złej krwi, która w tej konwencji bitew akurat wydaje się być sprzyjającym elementem. Ale zobaczymy finał tego starcia w sobotę. A teraz raper, który na długo zniknął, nawet ostatnio zastanawiałem się, co się z nim dzieje, i proszę, powrócił. Mowa o Disecie, postaci undergroundowej związanej ze sceną z Lublina. Przed laty współpracował m.in. z Rasmentalizmem w czasach, kiedy ci dopiero przebijali się do głównego nurtu. Jemu samemu nieco chyba zabrakło konsekwencji, bo nie talentu. I trzeba powiedzieć, że z Rasem, czyli raperem z ekipy Raz Mentalizm łączy go kilka rzeczy, jeśli chodzi o styl rapowania, to znaczy zdolność do podsumowania tematu taką zgrabną, szybką metaforą, czy dbałość o techniczną stronę tekstu. Dizzet dawno temu zapowiadał projekt, który miał muzycznie odwoływać się do klimatu ścieżki dźwiękowej klasycznego już chyba filmu Drive. Wydaje się, że po latach dzisiaj ta inspiracja może być już nieco przebrzmiała, ale po synthpopowym brzmieniu singla, który właśnie się ukazał, widać, że Dizzet z niej całkiem nie zrezygnował. Posłuchajcie, jak brzmi niesłyszany od dawna raper z Lublina. Gdzie jest D? Taki tytuł nosi nowy singiel od Dizzeta. Wszystko się patroli, mówię, że nie było lepiej. Hej, D, co tam słychać? Jak dostaję słabe karty, to wygrywam blefem. Jestem duchem, bo ciągle muszę lecieć. Jestem od samouka, leczeń specem. Oglądam swoje chrzciny na starym VHS-ie. Czuję się ja, jakby już dostała jesień. Kiedyś ci opowiem, mordo, jak przychodzi brybelony demon, demon puje skillę. Kiedyś ci opowiem, mordo, jak przychodzi podrywony demon, demonstruje siłę. Moja piosenka jak zwykle w minor, nie major, baby, to nie major label. Drive to będzie major label, serio będzie, serio będzie. O. A jak trzeba będzie na podłodze spać, to git. Jak nie będę miał podłogi, nie to street. I nie pytaj moich ludzi, gdzie jest Diz. Nawet oni jeszcze tu nie wiedzą o mnie. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. Olej do mnie kole, jestem poza telefonem. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. To czym żyjesz, ziomek, w ogóle nie jest w mojej głowie. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. Olej do mnie kole, jestem poza telefonem. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Lodzę nową szkołę, lodzę starą szkołę. Nikt nie będzie uczył mnie, bo raje sobie swoje. To dla moich ludzi z problemami, dla tych, co są sami. Cisnę tylko dla nich, ciągle sufit szklany. Tylko jest nad nami, pęknie to, będziemy bawić się. A póki co do przodu mikronami, żarcie z mikrofali, życie w mikroskali. Mogę tak latami, czekam z luksusami i tak nigdy nie jarałeś mnie. Ścigam się tylko ze sobą, mam wynaby jakbym klał na moście. Zaprogramowany jak robot, mam wynaby jakbym stał na moście. Ja i moje miasto synchro, ja i moje auto szybciej. Ja i moje radio synthpop, ja i mój rap to synthwave. A jak trzeba będzie na podłodze spać, to git. Jak nie będę miał podłogi, nie to street. I nie pytaj moich ludzi, gdzie jest Diz. Bo nawet oni jeszcze tu nie wiedzą o mnie. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. Olej do mnie kole, jestem poza telefonem. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. To czym żyjesz, ziomek, w ogóle nie jest w mojej głowie. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Chwilowo poza peletonem. Olej do mnie kole, jestem poza telefonem. Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Hej, Diz, gdzie jesteś, mordo? Lodzę nową szkołę, lodzę starą szkołę. Nikt nie będzie uczył mnie, bo raje sobie swoje. Siedzimy sobie w nocy, moje nerwy w proszku i ja nie mogę nic napisać, łykam, błagam, pomóż Bożku wina. Daliśmy w Polskę słońce i nas Polska polubiła. Tyle pracy i wyrzeczeń, żeby się w końcu poczuć nijak. Wybacz, narzekam za często, wiem, nic nie poradzę, żeby ktoś cierpiał, bo tak weszło w krew. Pojechałbym z Beną gdzieś, albo nie wiem, to dwóch jest jak SOS. Do siebie, chce mi się krzyczeć, ale na pewno nie będę. Ewa śpi w pokoju obok, ja za cienko przędę. Kamil jak nie może zasnąć, wie jak liźnąć w bęben. A ja nagrałbym to wszystko jeszcze raz. Stop. Siedzimy sobie w nocy, moje nerwy spoko są. Jedna butelka pękła, z drugą padnie z bloku obok ziom. Dizzet, namawiam go, żeby przyszedł i rapuje wersję na głos. Ewa śpi, muszę być ciszej. pogadam pod klatką i wracam, albo zniknę magicznie, jak zaczną namawiać. David Blaine, ciemność, powszedni chleb, pewnie znikniemy w niej, jak dopadniemy sklep. Mucha jak upe i noc, wlewam małpkę w szczery koł. Diset mówi, że rap już, ja dobrze słyszę szczery głos. Zapala się światło, otwieram balkon, gadam z sąsiadką. Tłumaczy mi, że przesadzam z alko. Po co szukasz sensacji, kiedy rap miasto puszczam? Nie rozumiesz, co mówię, bo metafory są zabiłe. Zbijam do klatki, potem wbijam do łóżka. Rano sprawdzę, co tam napisałem. Przeżyłem. SOS Skit z płyty Za Młodzi na Heroda oraz Mentalizm. Wykopałem to nagranie z ich oficjalnego debiutu, gdzie właśnie Diset pojawia się jako jeden z pobocznych bohaterów, ale wróćmy do jego nagrań. Chciałem wam zaprezentować starą rzecz Diseta, którą moim zdaniem warto znać. Stara rzecz z gościnnym udziałem Zeusa. Można uznać, że to ten utwór za kontynuację myśli z szóstego zmysłu PZ-a, chociaż ja też zawsze widziałem nagranie Szklane Niebo, które zaraz jako taką polską odpowiedź na Swimming Pools Kendricka Lamara. Zresztą ukazało się niedługo po premierze płyty Good Kid, Mad City. Utwór pozornie wychwalający imprezowy tryb życia, ale przez szaleństwo w nim zawarte mam wrażenie, że zostawia słuchacza z raczej odmiennym odczuciem. Świetna gościnna zwrotka Zeusa i dobry występ gospodarza, czyli Diseta. Szklane Niebo. Szklane niebo, jakaś zła moc może mnie w tym stanie przejąć, ale nie jestem się w tym stanie przejąć. Wychodzimy nocą z domów, robimy pożegnanie z ziemią. Wymyślam życzenia, kiedy butelki spadają jak gwiazdy. Więc gdy siedzę sam, udaję, że szukam prawdy. A chcę znów wyjść na osiedle w 20 dać w palnik. To te chwile, gdy żyję, nie umiem ich pozbawić się. Choć wiem, że gdy zamieniam procenty na promile, mam 100 razy mniej. Tego, że gdy zamieniam procenty na promile, mam 100 razy mniej. Skoro boimy się jutra, ale dziś nie wiemy, co to strach. Jesteśmy jak fajerwerki, tylko nocą widać nas. Nie ma dzisiaj nic poza światem ze szkła. Czekałem tyle dni, aż trafię tam, trafię tam. Noszę butelkę, widzę niebo przez szkło. I nie martwię się nic, póki to jeszcze nie dno. Ten strach, kocham ten strach. Noszę butelkę, widzę niebo przez szkło. I nie martwię się nic, póki to jeszcze nie dno. Ten strach, kocham ten strach. Jestem wysoko. Widzę tylko szklane niebo. Szklane niebo, widzę tylko szklane niebo. Widzę tylko szklane niebo. Widzę tylko szklane niebo, niebo, niebo. Szklane niebo. O, jestem wysoko. Widzę tylko szklane niebo. Szklane niebo, widzę tylko szklane niebo. Widzę tylko szklane niebo. Widzę tylko szklane niebo, niebo, niebo. Szklane niebo. Czy otchłań serio patrzy na nas? Może wie to nicze. Jak wiele razy mnie widziała, tego nie policzę. Jak nocne niebo to tafla, to co jest w niej odbite? Nie widzę nas, to dla nas na cmentarzach świecą znicze. Nigdy nie chciałem iść w ślady brata mamy, lecz dziś znowu imieniny brata mamy. Czy urodziny? Każdy event ma być zakrapiany. A daty? Jak się spóźniamy, zawsze nadrabiamy. Nie robimy nic na pokaz, weź ten syf, to się w nim zakochasz. Masz plany? Mały sabotaż jest grany. Do walki jak rota, grzeje nas od lat pełne szło. Śmieje się morda, pięknie co? Dobra, niech pęknie to, bo ciśnienie rośnie, a lecieć do gwiazd chcę. Może waszą kastę stać na rakiety? Ja się nauczyłem latać nad miastem po flaszce na rakiepy. Jak chcecie iść moim śladem, sprawdzajcie parapety. Obstawiam, że braki waszych żyć wciągną na lawety. Unoszę butelkę, widzę niebo przez szkło. I nie martwię się niczym, póki to jeszcze nie dno. Ten strach, kocham ten strach. Unoszę butelkę, widzę niebo przez szkło. I nie martwię się niczym, póki

the shots. Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour, drink it. Headshot, drink it. Sit down, drink it. Stand up, drink it. Pass out, drink it. Wake up, drink it. Fade it, drink it. Fade it, drink it. Watch them all fly, fly, fly, fly, fly, fly. Oh man. Girls wanna Sweet. play. Where's she taking? Where is she taking? All I have in life is my new appetite for failure. And I got hunger, pain that grow insane. Tell me, do that sound familiar? If it do, then you're like me. Make an excuse that your relief is in the bottom of a bottle. And the green is in the leaf. As the window open, I release everything that corrode inside of me. I see you joking while you laugh. Don't you feel bad? I'll probably sleep and never ever wake up. Never ever wake up. Never ever wake up. In God I trust. But just when I thought I had enough. Kendrick Lamar i nagranie Swimming Pools. Przed paroma minutami wspomniałem coś o rozdaniu nagród Popkillery i zdałem sobie sprawę, że właściwie to nie relacjonowałem tej imprezy w audycji Tony z Betonu, a w sumie to było duże wydarzenie na polskiej rapowej scenie i parę słów powinienem mu poświęcić. Impreza generalnie była udana. Zapowiadając ją, mówiłem, że powodzenie jej zależy od tego, czy środowisko daje jej legitymizację, czyli czy przedstawiciele topowi rapowi polscy zjawią się na tej imprezie i rzeczywiście licznie się stawili, licznie odbierali nagrody i tym samym prawdopodobnie oznacza to, że za rok znowu Popkillery się odbędą. Natomiast ciekawe było to na tej imprezie, tak pewne rozróżnienie między tym, co się działo na scenie, a tym, kto otrzymywał nagrody. To znaczy, jeśli chodzi o koncerty i występy towarzyszące, to występował Gramatik, występował Pono Skoro, specjalną nagrodę od sponsorów i od Popkillera otrzymała Bogna Świątkowska, więc unosił się taki duch old schoolu w Teatrze Capitol. Natomiast jeśli chodzi o nagrody od słuchaczy, czyli od młodszej części audytorium, szły w kierunku new schoolowych wykonawców, tych najmłodszych raperów, BDOS-a, Szpaka. Jeśli chodzi o zagraniczny rap, to nagrodę publiczności zgarniał XXX Tentacion, więc ewidentnie widać tutaj pewien rozstrzał między tym, co o rapie, przy tym jakiego rapu słucha najmłodsze pokolenie, a to trochę starsze. To tyle, jeśli chodzi o nagrody Popkillera, bo ta impreza odbywała się już 2 tygodnie temu, więc nie ma co się rozwodzić. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie z płyty Nic Dziwnego, która wczoraj obchodziła 15 lat. Łona Weber, Dobranoc do Ciebie, Aniu, szłem. Taki jest tytuł tego świetnego nagrania. Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle. Cześć, to Kula, co robisz dziś wieczór? A nic. A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu. U Ani? No jasne, słuchaj, będę wozem. A co to ma wspólnego z impro? O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę. Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki, dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra, wszak to miejsca ustawki. Miałem mniej niż 5 kilometra, wierząc, że nic tam się bez mnie nie rozpocznie. Czekałem godzinę, kapcia bezowocnie. Lecz noc mnie pcha do czynów heroicznych, rzekłem, dojdę w klapkę. Słuchaczu, powodzenia życz mi. Ten dystans być miłby każdego, ale dla mnie to nic jest, więc przedsięwziąłem ekspedycję. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. A